السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي دلت لن أجم اتنان نت نبحت عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد natu yi julit bi di jankontel ci dundam lu ñuy gëna bari pay ga ko ca yalla dencal di gëna mag jami yalla yi nga xamne itam dañuy muñ tey tego li leen yalla tek ci natu yalla dana leen ko fayé ay daraja yu kawé yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam da fay wax ne yalla jam bi mu beug mom lay nat inna allah iza ahabba al abd ibtalahu mu delu waxat mom yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam ne elek bes penchma way ñak natuña ahlul afiya buñu gisee magay ak tollu wayu pay ga borom bi subhanahu wa ta'ala jaglel way natuña ahlul bala sen mebet yep kérok ñom way ñak natuña neena mom sallallahu alayhi wa sallam moy delu adina ngir bok ci way natuña ndax ñu mëna jago pay gu reuy gañu gis borom bi subhanahu wa ta'ala dencal ñi nga xamni ñoy way natuña mu melni menes na laaj ndax daraja ju kawé fa yalla ay nattu rek moko meuna may julit bi ndax muñ ay nattu yu ko yalla ay tek mom rek mo meuna agale julit bi ci daraja yu mag yamu yotu ci borom bi subhanahu wa ta'ala suñu ñaanu tay mbokk yi ñaan la guñu borom xam xamu hadith bu mag buñuy wowe salam ibn muti' rahimahullah jangal dafa bok ci ñaan ya salam ibn muti' dan faral di ñaan moy da dan wax borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko allahumma in kunta balaghta ahadan min ibadika as-salihin darajatan bi bala'in faballighniha bil 'afiyah allahumma yow sama borom إن كنت بلغت أحدا من عبادك الصالحين درجة ببلاء سجام يباح يتيو بودي أمنا تيكو يكتي أي درجة تي أي نت يوكو تك فبلغنيها بالعافية مانج لينيان نغا ميما درجة جو تولو نونو تمو بني عندك نت سبحان الله ñanam gi mbokk yi limuy woné moy né salam ibn muti' ku gëmon la gëm gu amul sik kaddu gu mag gi borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci alquran kaddu gogu moy gan kaddu mbokk yi moy kaddu gi borom bi subhanahu wa ta'ala wax né mom borom bi subhanahu wa ta'ala ko xamni la فعال لما يريد لوكو سوب مو ديف كو جيب تيرانغا جو نيت كي دي يوتو تي ادنا با تي الاخره تيرانغا جوجو مبوك يي مونغي تي لوخوي بوروم بي سبحانه وتعالى تي بوروم بي سبحانه وتعالى لوكو سوب مو ديف كو buñu doon teunk suñu jotaayu tay dañuy wax ne julit bi bu ko yalla natto na ca sante boroma nattu goga mën na am moy doon sabab ci ak muccam adina ak alakhir waye julit bi mbokk yi na moytu di ñaan yalla mu tek ko ay nattu buy ñaan na ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu defal ko li gën ci adina ak ci alakhir andak ngeum gu wer ak yaakar gu sax ci ne borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ak yermandem dana ko defal lam koy ñaan rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban bu julit bi geume ne teranga ji muy yotu adina ak alakhirah mu ngi ci loxoy borom bi subhanahu wa ta'ala wolbeuti ku gem ngem gu amul sikne borom bi subhanahu wa ta'ala ku ko sop lay jaglel teranga joju lola mbok yi dana ko dimbali ci mu gëna deg mom julit bi yaatu wayu ak reyaayu yeurma ndey borom bi subhanahu wa ta'ala yalla na yalla bolenu ci jaamam yimu yekati ci ay daraja yu mag yalla na yalla defalnu li gën ci adina ak ci alakhirah allahumma in kunta balaghta ahadan min ibadika as-salihin darajatan bi bala'in faballighnaha bil afiyah allahumma amin yalla na yalla faylen yiw ci deglu gi اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه دلن ديك داجي تي بنن جوتاي ان شاء الله ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واخر دعوانا ان الحمد بك طه الاعز رسولك أحمد خير البشر بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد.